نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ لنا بكماله، بلغ لنا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نبوة كسيم كماله بخدا زي حسن خصاله، شدم مست عشق جماله قسما بأو وبآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در آخرین جمعه ماه جمادی الثانی سال 1432 هجری قمری برابر با 13 خرداد ماه سال 1390 قرار داریم. با توجه به یادداشت‌های تقریبا مقرر یا نیمه مقرر برخی از عزیزان، برادر و تقاضاهای تعدادی از خواهران شرکت کننده فارسی زبان در نماز جمعه که حتی گفتند اگر ممکن هست یه ربع ساعت به فارسی هم صحبت بشه برای عزیزانی که فارسی زبانند، شما میدانید این موضوع موضوعی است دیرینه و ما هم گفتیم به دلیل اینکه شنوندگان ما غیر فارسی زبانند، مخصوصا در ابتدای سخنرانی، حالا شاید هم باشند کسانی که من هم یکی از اون عزیزانی را که حداقل دو بار تقاضا داشتن میبینم امروز در جلسه از اول وقت یا از اول سخنرانی تشریف دارند و گاهی هم به زبان فارسی صحبت شده. مشکل ما اینه که عده افراد به عنوان روشن فکر و جوان و غیر جوان، حتی من در ابتدای سال به مناسبت مسافرین آغاز سال که به منطقه سفر میکنن، به مناطق سفر میکنن، یکی دو جلسه را فارسی سخنرانی کردم. بعدن توسط عزیزان ستاد برگزاری نماز جمعه نقها، یا بهتر بگم که محترمانتر، گله های بعضی عزیزانی که نیمه عمر هستند از لحاظ سن و سال، آدم های موجه، هم گلایه به من رسید که فلانی هم زبان محلی و زبان بلوچی ما را ترک داد، مثل علمای زاهدان، علمای ایران شهر، علمای خاش، و به فارسی صحبت میکنه. گویی که سخنرانی کردن به زبان بلوچی در لوح محفوظ برای منطقه ما ثبت شده. اینقدر هم نه آدم انسان ناسیونالیست باشه، ملیگرا باشه و هدف تفهیم مطلبه. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. قرآن می فرماد ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر با زبانی که قوم او داشت. الله، تا امروز ما فکر ما اینه که بیشتر قوم ما به اصطلاح شنوندگان ما یعنی بلوچی را بهتر می فهمند و گاهی همین بلوچی های ما را، یه زمانی خیلی وقت پیش من زاهدان که می رفتم، مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه صبحا ترجمه قرآنی داشت، تعدادی از پیر مردان بیشتر، جوان توشان کم بود، از ملاها و غیر ملاها، چه در زمانی که مولانا در شرق زاهدان طرف چهارراه رسولی خانهشان بود و توی مسجد نور معروف به مسجد صالح زیها نماز صبح ادا می کرد، این ترجمه قرآن را داشت برای مردم، چه زمانی که منتقل شد به نزدیکی مسجد مدنی که خانه ایشون کنار مسجد مدنی بود، نزدیکی های حوزه مکی فیلی و مسجد مکی فیلی، در اونجا هم این برنامه خوب مولانا، برنامه ترجمه قرآن خیلی به زبان ساده فارسی تا موقع اشراق برگزار بود. گاهی که این حقیر می رسید اونجا مهمان مولانا می شدم، یا حضرت مولانا قمرالدین رحمت الله علیه تشریف می برد، این ترجمه را به ما واگذار می کرد. من هم ابتدای عمر و جوانیم بود با بلوچی صحبت می کردم. بعدا مولانا از شاگردان خود کارگزاری می گرفت که ترجمه فلانی چجوری بود برای شما. خدا رحمت کنه حاجی اسماعیل بجدی رحمت الله علیه را که از مخلصان مولانا بود، می گفت که فلانی بلوچی صحبت می کنند، ولی بلوچی فلانی هم نیمه فارسی است. ناسیونالیست و ملیگرا بودن بعضی از شنوندگان ما تا جایی است که من یادم از زمان مسجد جامع قدیم که بلوچی صحبت میکردن، بعضی یادداشت میدادن که شما چرا تو کلمات بلوچیتان کلمه های فارسی زیاد تکرار میکنید. یعنی این دیگه حد گذرانده، ما که غیر مسلمان نیستیم اینقدر. این تفکر غیر مسلمانی به عقیده ما، اینقدر آدم قوم فرست و زبان فرست باشه. انسان در هر جا همون زبانی را به کار میبره. امروز علمای ما، علمای اهل سنت ما، مثل شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی مدظ الله العالی، در آمریکا وقتی که میروند در شهرهای لس آنجلس، در شهرهای دیگر آمریکا برای مردم اونجا، با اینکه شاید بیشتر شنوندگان و علاقمندان بیشان اردو زبانند، اما ایشون انگلیسی صحبت میکنند. مولانا محمد تقی عثمانی که چند سال پیش اینجا تشریف داشتند برای جلسه ختم بخاری ما، شما اینجا با زبان فصیح، تسلطی که در بر انگلیسی دارن، انگلیسی سخنرانی میکنند. چه اشکال داره؟ هدف رسانیدن مسائل دینی و مسائل اسلامی به گوش مردمه. دیروز پریروز من کلام یکی از بزرگان تازه از دنیا رفته پاکستان را که در وقت خود ایشون واقعا امام بود، یکی از ائمه اهل سنت در زمان فیلی بود، به اصطلاح مسن بود درسته ایشان، اما تازگی ها دو سه سالی بیش نیست که از دنیا رفتن، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه، از مشایخ نقشبندی بودند ایشون در طریقت و عرفان و از برجسته ترین علمای پاکستان موجود، یکی از اون علمای با فکر و دردمند، عالم ربانی بودند که کتابهای زیادی در رابطه با مسائل فی ما بین اهل سنت و دیگران نوشتند و حتی غیر اهل سنت را به مناظره طلبیدند و آماده شدند هر کسی دلائل من بتونه رد کنه که قاضی های دادگاه پاکستان و دادگستری های بلند پایر اگر حرفها و دلائل من در این مناظره یا نوشتن کتاب ها رد بکنن، من حاضرم اینقدر روپیه پاکستانی جریمه بپردازم. اینقدر کتاب های با دلائل محکم در رد بدعتی ها، اهل بدعت و فرقه های دیگه، نه تنها یک فرقه اهل بدعت، اغلب فرقه های خلاف اهل سنت را رد کرده، کتاب نوشته. همین دروز تقریبا من سلسله عرفانی ایشان را میخواندم که مرشد طریقت ایشان چه کسی هست و چگونه بالا می رود صورت تصاعدی به حضرت شاه محمد نقشبند رحمت الله علیه در طریقه نقشبندی، ایشون از عرفای نقشبندی هستند، میرسه و از اونجا به حضرت رسول خدا علیه السلام چجور متصل میشه. فرد فرد نوشته بودند و هم نسبت علمی ایشون را مخصوصا با امام بخاری که مشهورترین محدثین هست از استاد ایشون گرفته تا خود امام بخاری و مشایخ امام بخاری که اونجا می نویسد که استاد امام بخاری حضرت مکی بن ابراهیم هست که حنفی المذهبه، گرچه خود امام بخاری مجتهد هست ولی یک تعداد زیادی از استادان امام بخاری، بلکه مهمترین استادان امام بخاری که امام بخاری با نقل روایت های اونا افتخار میکنه، مخصوصا در کتاب صحیح بخاری مفتخر هست که در اینجا واسطه من با رسول الله علیه السلام مثلا سه نفر وجود داره که خیلی سند من را با پیغمبر نزدیک میکنه. اغلب این گونه روایات ثلاثیات بخاری از مشایخ امام بخاری گرفته است که اون مشایخ حنفی المذهب هستند. یا شاگردان شخص امام ابو حنیفه هستند یا شاگردان شاگردان امام ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه هستند. و این سلسله به قول معروف شجره و سلسله علمیه، علم ظاهری ایشون رو هم نوشته بودن. یه جمله خوبی را ایشون بیان میکنه که علمای این زمان، درس بخوانان این زمان در مدارس علمی و دینی باید سیاستهای زمان موجود را فرا گیرن، یاد بگیرن و زبانهای زنده موجود دنیا را یاد بگیرن که هدف نشر فرهنگ دینی و اسلامی در دنیا است. مولوی مثل بنده نباشه که مثلا یه جای برود که شنونده ها انگلیسی را بهتر میفهمند، انگلیسی بلد نباشه. ترکیه میرود، اونا ترکی را بهتر میفهمند، قصه یار من ترکی است من ترکی نمیدانم پیش بیاد. در تعریف عالم، علما این نقطه را بیان کردند که عالم کسی هست که عارفون به حال اهل زمانه باشه. عالم کسی را میگویند که حالات اهل زمان و مردم موقعیت خود زمان خود را بدانه که چگونه آدم هایی هستند و چه مطالبی را نیاز دارند، چه زبانی را دوست دارند. حالا عزیزان بلوچ، آخر زبان بلوچی درسته برای ما هم محترم زبان مادری ماست، اما در هر مملکت در هر ملتی یه زبان مملکتی هم وجود داره، یه زبان قابل فهم برای کل کسانی که در اون مملکت زندگی میکنند وجود دارند. اگر با بلوچی صحبت میکنیم و گاهی کلمات فارسی که مستعمل در زبان فارسی تکرار میکنیم، یه وقت میبینید که نامه نوشته بودن، اون شعری که روزنامه یا هفته نامه مرز پرگوهر مهندس باقر کرد می نویسه، همیشه اون دو بند شعر را بلوچی میوتی شهد این زبانه، بلوچی هر بلوچه ننگ و نامه، این شعر نوشته بودن که شما چرا در میان سخنرانی های بلوچی اتان بیشتر بعضی کلمات فارسی هم تکرار میکنید. این حد نهایت ناسیونالیست و قومپرستی و ملیگرا بودنه که از دیدگاه اسلام این مطرود و مردوده. ما اگر صحبت کردیم صرفا از دیدگاه این که نه از این که ما تعصب به زبان بلوچی داریم یا اینکه فارسی بلد نیستیم، به قدر دیگران ما هم فارسی بلدیم، دیگران اگر بلدن به اندازه ما بلدن، ملاهای ما به اصطلاح. حالا ما جرأت به اون دانشمندان رشته ادبی نمی کنیم که اونا فارسی هاشون خیلی ادبیاتیه، دستوریه، فلانه، اما بنده معتقدم که کسی در این استان نیست که از بنده بهتر صحبت کنه، مثل من صحبت میکنم یا کمی که شاید از من بهتر صحبت بکنه. ولی ما اگه بلوچی صحبت کردیم تا به حال، بخاطر اینکه جمعه که میام میبینم صف اول جلو چشم من اکثر، بلکه اکس نزدیک به کل جمعیت ما بلوچ زبان هم، به جز یک عزیزی که همیشه نزدیک می نشینه، جای نشانه می نشینه، و من همیشه می بینم جمعه ها که ایشون تشریف دارن، ولی بلوچی ما را می دانن. حالا یه دوست دیگر هم می بینم که امروز تشریف دارن، بقیه هم شاید باشن، لابلا این جمعیت نصف جمعیت نماز جمعه که هستن. به هر حال منظور من اینه که من امروز چند کلمه که صحبت میکنم به زبان فارسی صحبت میکنم. موضوع اصلی سخنرانی من همون موضوعهای قبلی است که دو جمعه یا سه جمعه قبل ادامه داشت، یعنی به مناسبت رحلت حضرت خلیفه اول پیامبر اسلام علیه السلام از دیدگاه اهل سنت و جماعت دنیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. و با توجه به اینکه ما در آستانه این جمعه ما یک روز جلوتر از اون تاریخ رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و امام انقلاب امام خمینی قدس سره است، این زائعه بزرگ و سال روز رحلت ایشون را، وفات ایشون را که شما در جریانی بهتر از بنده که با رسانه های گروهی در ارتباط هستید و من متاسفانه کمتر با این رسانه ها در ارتباطم، کاروان ها از هر گوشه این کشور به مناسبت رحلت امام پیاده و سوار و با ماشین و بدون ماشین، و چه بسا کاروان های از کشورهای خارجی دنیا هم سعی می کنند در این روزا خود را به مرقد مبارک حضرت امام در بهشت زهرا می رسانند، ادای احترام می کنند برای این شخصیت کم نظیر زمان معاصر و دنیای معاصر که با مبارزات طولانی خود موفق شدند که نظام جمهوری اسلامی را در ایران بنیان گذاری کنند، و این نهضت باعث شد که برکات فراوان و زیادی به مردم دنیا، نه تنها مردم ایران برسه، مخصوصا آگاه شدن مردم دنیا برای گرفتن حقوق خود از اهل ستم، از ظالمها، از اونهایی که بر دل و گرده های مردم سالهاست تسلط و حکومت کردند با ظلم و جور و نابرابری و بی‌انصافی و هزاران خلاف. مردم دنیا کاملا امروز در اثر انقلاب ملت ایران به قیادت و راهنمایی و مبارزات جانانه حضرت امام آگاه شدند که با ظالمان چه کار باید بکنند، و باید ظالمان دنیا دست خود را از ظلم کوتاه کنند، باز بدارند. قرآن می فرماید و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ظالمان به زودی خواهند فهمید که آنها به چه جایگاه بازگشت و برگشتی برگشت داده خواهند شد. از ظلم و ظلمات تون یوم القیامه در حدیث پیامبر داریم که ظلم و ستم نتیجهش تاریکی های قیامت هست، تاریکی های قبر است، تاریکی های محشر هست، تاریکی های جهنم و عذاب جهنم هست. در مثال یا در روایاتی آمده است که یک کافر اگر عدالت کنه بین رعایای خود بهتر و بیشتر و با مدت طولانی تر موفق می شود که بر مردم حکومت کنه تا یک مسلمان ظالم. اگر مسلمانی ظلم کنه، چون کار حکومت داری رعیت داری با عدالت و اینها تعلق داره و خداوند عدل را دوست داره، خداوند خودش عادله، یکی از صفتهای الهی عدله، عادل بودنه. خدا از ظلم منزه و چیه؟ پاکه. خداوند به ظالمان به نفرت نگاه میکنه، بر ظالمان لعنت شده، نفرین وارد شده، هر کس باشه و در هر لباسی و در هر مقامی باشه. در حدیث هست وقتی که فریاد یک مظلومی بلند میشه به بارگاه خدا، دروازه های آسمان بر رویش باز میشود، این فریاد میرود به طرف آسمان ها تا اینکه به عرش الهی میرسه. خب اینا تشریفات، بحث آسمان وقتی که بیان میکنن در بالا رفتن نیکی ها بدی ها، نه اینکه خدا در آسمان هاست. جایی که خدا را میگنجد فقط قلب مؤمنه، جای خدا لا مکانه، جا نداره. اسم عرش هم که برده میشه به عنوان یک تخت، مثلا یک تخت بزرگی که اگر همه این روی زمین آسم هفت آسمان را کنار هم بدوزن مثل پارچه، نه اینکه بالا همان الان هفت طبقه زمین را، هفت طبقه آسمان را کنار هم قرار بیدهند مثل پارچه پهن کنند، علما می فرمایند که اینها را بر روی عرش بیندازند مانند یک قرانی کوچلو، یه دهشایی، یه سکه دهشایی، حتی اکثر یه ریالی، یه قرانی را بر یک فلات و بیابان و جنگلی بیندازند در یک میدانی، چقدر نظر میاد، چقدر بزرگ و فهنا و دراز و فراخ نظر میاد، بلکه مثل یه چیز کوچکی که حتی به نظر هرکس نمیاد که در این فلات و بیابان، در این میدان فلات را بگذارید توی همین مسجد بیندازید، به نظر کسی نمیاد که چی افتاده اینجا. همه آسمان ها و زمین ها در برابر عرش الرحمن به اندازه یک سکه دهشایی، یک ریالی نیستن، ارزش ندارن در مقابل وسعت عرش الرحمن. اما خدا به عرش نیاز داره؟ نه خیر، این ها جهت فهمانیدن ماست، تشریفاتی برای ماست. خب در این حدیث آمده است که وقتی که دعای مظلوم، فریاد یک فریادی ستم دیده به سوی آسمان ها میرود تا به عرش میرسد، پایه های عرش الهی لرزیدن را شروع میکنند، میلرزند، تکان میخورند. خدا من خطاب میکنه عرش را، چرا بیقراری؟ چرا در حال لرزش هستید؟ چرا میلرزی؟ میگوید، عرض میکند، پروردگارا این فریاد مظلوم من تکان میدهد. و تا به فریاد این فریادی، به آه و ناله های این رسیدگی نشود، من نمیتوانم مستقر بشم، قرار بگیرم، آرامش حاصل بکنم. این نقطه است که مولوی رومی رحمت الله علیه می فرماد چون برارن ناله ایشان از حنین، عرش لرزد از انین المذنبین. فریاد گناهگاری که از گناه خود به درگاه خود توبه می کند، عرش خدا را می لرزانه، تکان می ده عرش خدا را تا خدا توبه اون توبه کننده را بپذیرد. آه مظلومان به هنگام سحر مسند شاهان کند زیر و زبر، هر کسی از مسند شاهی فرو کشانده شده، سالها حکومت میکرده، یک دفعه میبینید که همین مردم دست خالی با راه انداختن شعارهای ظلم شکن، استبداد شکن او و فریاد گرانی که از تبعیض یک مستبد، یک صاحب قدرت، صاحب استبداد و ظلم راه می افتن توی کوچه ها و بیابان ها، خدای ذوالجلال مامورین خدا بظاهر شاد مردم اسباب باشن، دستش گرفته میشه، به پایین کشانده میشه، یالا برو تو کوچه بیابان به کار خود بپرداز. اینها امتحان الهی است که یک انسانی را، زیدی را خدا در مصدر امور مردم قرار میده. حضرت مقوله حضرت حسین رضی الله عنه را من گاهی برای بعضی مسئولان هم خواندم، شاید تو موعظه هم گفتن، ایشان میفرمایند که اگر ارباب رجوعی پیش یک مرجعی مسئولی یعنی رئیس یک اداره مراجعه کنه و اون رئیس اداره با حقارت، با تحقیر نگاه بکنه به او و فکر کنه که من رئیس اداره ام، جواب منفی بده یا جوابش هم بده اما با حقارت نگاه بکنه که من کسی هستم که کسانی آمدن جلو من نوبت گرفتن، صف کشیدن، حاجات خود را مطرح میکنن، مشکلات خود را مطرح بکنن، اگر با غرور و با نخوت با اینها برخورد کنه، خداوند متعال فردای این روز دست اون مسئول را میگیره، از پشت میز مسئولیت این را به کوچه و بازار میفرسته و بلکه برعکس میکنه معامله را، که فردای اون روز همون مسئول به عنوان ارباب رجوع پیش همون یکی از اون ارباب رجوع که رئیس شده در جای او بر پشت همون میز نشسته، میاد کرنش میکنه برای حل مشکل خود. تکبیر از این خدای قادر متعال ولی در این حال حلیم بردبار صبور. اگر میفرماد در قرآن اگر من با هر گناه بنده بندگان اون بنده را مؤاخذه بکنم یا مؤاخذه میکردم، ما ترک علی زهرها من احد، تا امروز بر روی زمین احدی باقی نمیماند، همه را میکشتم، همه را عذاب میدادم. اما چقدر خدا من حلم میکنه، چقدر با حلم و بردباری در مقابل ظالم و هر گونه گناه، جرم، بدکاری، زنا، ربا، سودخوری که مبارزه با خدا اعلام شده سود در قرآن مجید. کسانی می فرماید که ای ایمانداران توبه کنید و از ربا خوری، سودخوری دست بکشید، دست بردارید، و اگر دست نمی کشید فاذنوا، التیماتم الهی، التیماتم جدی ها، فاذنوا بحرب من الله و رسولی، برای جنگ با من خدا و رسول من آمادگی بکنید، آماده باشید. سودخور، رباخور با خدا در جنگه، با رسول در جنگه، و نتیجه مشخصه که در این جنگ و نبرد یک انسان حقیر و ضعیف چه در مسند حکومت باشه یا در جای یکی از رعایا باشه، یه رئیس باشه، هرچند قدرت و اقتدار دنیوی داشته باشه، مشخصه که این پیروز میشه در این جنگ یا خدا او غالب میشه در این نبرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در حدیث آمده است که خداوند چقدر با این همه غیرتی که خدا داره، واقعی پیش آمد، پیغمبر علیه السلام قوانین شرعی را بیان فرمود، فرمودند که اگر بلا تشبیه، بلا تشبیه حضار مجلس، و پیغمبر فرموده دیگه بلا تشبیر عرف ما شده، بلا تشبیه هم نداره دیگه بیان مسئله، پیغمبر نفرمودن بلا تشبیه، ما داریم میگیم طبیعت های ما امروز خیلی نازکه، باید خیلی مراعات کنیم، خیلی مؤدبانه حرف بزنیم، ولی اصل ادب را پیغمبر به کس آموختند. پیغمبر بلا تشبیه نگود، فرمود که هر کسی بلا تشبیه، حالا ما میگیم زن خود را با مردی اجنبی دید به کار بد مبتلا است، برود دو تا چهار تا گواه بیارد. برای اجرای احکام شریعت که این زن و این مرد یا سنگسار می شوند اگر متأهلند و اگر مجرد هستند، صد شلاق به هر کدام زده می شه، ولی چهار تا گواه باید باشه، چهار تا گواه گواهی بدهند که اون شرایطی هم که چجور گواهی بیدن، که چجوری دیدن، خیلی مشکله. یعنی شریعت در این حال که ضوابطی را تعیین کرده، ستر حال مردم را مراعات کرده، شرایط را طوری در نظر گرفته که تقریبا خیلی مشکل بلکه ناممکن هست که چهار تا گواه اینطوری پیدا بشه. لذا در همین جا تعلیم اینه که اگر کسی هم دو نفر را در همچین اشتباهی دید، نفع خودش و نفع اونا این هست که آبروی انسانیت را حفظ کنه، از قضیه رد بشه. پیش حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کسی آمد اعتراف به همچین گناهی کرد که من چنین گناهی کردم، میخوام پیش پیغمبر برام اعتراف کنم. اون زمان ایمان اونا طوری قوی بود که آرام نمی گرفتن تا پیش پیامبر علیه السلام نمی آمدن. یک نفر خرما می فروخت، خانمی رفت در مغازهش خرما بخره، مثل اینکه زیبایی صورت این خانم چشمهای اون فروشنده را، صحابی هم بود، به سوی خود جذب کرد. به ظاهر مثل انسانی که میخواد یکی را فریب بدهد، گفت که خانم شما میخواد خرمای خوب انتخاب کنید، داخل خرماهای بهتری هستش. این خانم هم بیچاره طبق معمول گول خورد، فریب خورد، رب داخل، این مرد ازش یک بوسه گرفت. زن برگشت، زن غیور مسلمان، گفت تو خجالت نکشیدی، من زن مجاهدی هستم که شوهر من در با کفار جهاد میکنه و تو با ناموسش خیانت میکنی، خانمش را میبوسی، جایی را که او بوسیده تو میبوسی، تو چه حق داری؟ با همین حرف خانم اون مسلمان گداز میشه، آب میشه، سراپا ذوب میشه، دکان میبنده، مستقیم میره پیش رسول خدا علیه السلام. یا رسول الله بعد از درز سلام بر من حد شریعت را قائم کن، هرچه حکم خداست، هرچه دستور شماست بر من اجرا بفرما، من گناه کردم. حضرت ازش تحقیق میکنه، سوال میکنه، به این نتیجه میرسه، متوجه میشه که این مرد مرتکب خود فحشا نشده، گرچه در حدیث آمده زنای چشم نگاه کردن به نامحرمه با نگاه بد، با اراده بد، این زنای چشمه، زنای دست یک حرکتی انجام دادن در این رابطه نسبت به نامحرم، زنای پا رفتن به اون طرفه، زنای گوش دادن به حرفهای جذاب و جذب کننده زن نامحرمه یا مرد نامحرمه، و الفرج یصدقه او یکذبه. وقتی این مقدمات فراهم میشه، همین مقدماتی که خدا در قرآن میفرماد لا تقربوا الزنا، زنا کردن که هیچی، نزدیک به زنا نروید، یعنی نگاه بد نکنید که این نگاه بد شما را میکشانه به زنا. مرد اجنبی با زن اجنبی که تنها بنشینن، در حدیث آمده شیطان دلال سومی است که توی قلب این میره گاهی توی قلب اون میره، میگه نگاه کن چقدر زیباه، نگاه کن تنهاست، نگاه کن کسی نیست، و به حرفهای وادار کننده به فحشا وادار میکنه. اینهاست که قرآن میگه از مقدماتی که به زنا و فحشا نزدیک میکنند پرهیز کنید. جوانان دختر و پسر، از این فتنه زمان به نام موبایل خیلی جدی پرهیز کنید. پدر و مادرها، بچه های 7 ساله و 10 ساله چه نیاز به موبایل دارن که موبایل داشته باشن؟ مگر من شما تنها پول داریم که بچه ما باید موبایل داشته باشه نداشته باشه شأن ما کم میشه؟ کم میاریم در جامعه که این آقا خسیسه به بچه 7 سالهش 10 سالهش 12 ساله موبایل دستش نداده؟ اینها مخرب اخلاقه، برای اینها بلوغ فکر میخواد، عقل و دانش و خرد میخواد کسی که این وسائل را در دست میگیره، بدانه که در چه جهتی از اینها استفاده بکنه، کجا استفاده مفید هست و کجا استفاده غیر مفیده، انسان را به رزالت و به فساد میکشانه. به هر حال حرف از اینجا بود که پیغمبر علیه السلام تسلا میداد، گفت صبر کن صبر کن. اون مردی که زن را بوسه گرفته بود، اون فکر میکرد پیغمبر چند تا شلاق به من باید بزنه تا توبه من قبول بشه، توبه که من کردم ولی سزای من دارم. زانی را پیغمبر 100 تا شلاق میزنه اگه مجرد باشه، اگر متأهل سنگسار میکنه، در جمع مسلمین سنگ زده میشه با سنگ تا بمیره، تا نصف بدن توی چاله چاله میکنند، تا نصف تا کمر توی چاله، زن باشه یا مرد چالهش میکنند، مسلمین باید جمع بشن با سنگ بزنن تا بمیره اونجا. یعنی وقتی که عمل فحشا چنان افشا بشه از طرف نفری دو نفر در جامعه که انسانیت زیر سوال بره، حیثیت بشریت زیر سوال بره، باید این مثل با حیوانی کشته بشه تا توبه اش قبول بشه به نزد خدا. حضرت ابوبکر به اون طرف گفت که کسی دیگه خبر داره جز من؟ گفت نه، خدا خبر داره، من خبر دارم، طرف خبر داره. گفت که من از پیغمبر شنیدم کسی ستر مسلمانی را بپوشه، خدا روز قیامت سترش را میپوشاند، گناهش همش را میپوشاند. من میخوام این ثواب را حاصل کنم، تو به من گفتی و من سترت را میپوشنم، به کسی نمیگم، تو هم برو پیش خدا توبه کن، نرو پیش رسول خدا علیه السلام که افشا بشه قضیه، سنگسار بشی یا شلاق بخوری، برو با صداقت پیش خدا توبه بکن تا من هم با ستر پوشی به اون ثواب ستر پوشیدن مسلمان برسم. ما اون مرد که آمده بود بوسه گرفته بود بیقرار بود، پیغمبر فرمود بنشی، چند لحظه میگو، گفت یا رسول الله شاید مرگ من آمد، شاید مردم بدون توبه، حکم خدا را بر من اجرا کن. چقدر اونا قلب باصفا داشتن، انسان بودن، بشر بودن، شیطان در وجود همه کس هست، فریب داده بود در این حد. اما فرق او با ما همینه که ما 100 تا گناه میکنیم، اصلا بر اون گناهان یا افتخار میکنیم، اگر نمیکنیم سعی میکنیم، با دروغ هم که شده در محکمه در جاهای دیگه، ظلم خود را، حرام خوری خود را و اجحاف و کتک زدن به گناهان و مردم را، حق خوردن دیگران را کتمان کنیم، اما امتیاز اونها در همین بود که اونها ایمانی داشتند که وقتی اون نور ایمان میتابید در مقابل گناه بی آرام میشدند، قرار نمی گرفتند. لحظه به لحظه میگه یا رسول الله شاید مرگ بر من بیاد، زودتر حکم الهی را بر من اجرا. پیغمبر دعوت به آرامش میکنه، صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن. اون هم اصرار داره، یا رسول الله حکم خدا چی شد؟ یا الله یا رسول الله حکم خدا را اجرا کن تا شاید من بمیرم لحظه دیگه. چه جواب بدم خدا را؟ بتونم بگم که پیغمبر حکم الهی را بر من اجرا کرده؟ صبر کن تا موقع نماز میرسه، پیغمبر برای نماز بلند میشه، اون هم ناچار میشه پشت سر پیغمبر حرکت میکنه و مسجد میرود، پشت سر رسول خدا نماز برگزار میشه. پیغمبر امامه، حالا شاید پشت سر من نماز بخوانید پشت سر پیش نماز فیلی مسجد، اون یقینا اون شرف را اون نماز من شما که پشت سر غیر از پیغمبر میخوانیم پشت سر پیغمبر نخواهد داشت. یک نگاه پیامبر، یک نگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم. وحشی که حضرت حمزه را کشته بود، به نام وحشی، اسمش وحشی بود، عموی رسول خدا را کشته بود، در احد شهید کرده بود، پیغمبر بهش لقب سید الشهدا داد. فقط پیغمبر به حضرت امیر حمزه رضی الله عنه لقب سید الشهدا داده و بس. بعدن کافران بینیش را بریدن، گوشهاش دیگران بریدن، شکمش پاره کردن. پیغمبر چنان دردمند شده بود که فرمود اگر خواهران حمزه شیون راه نمی انداختن دیگه از حمزه چیزی باقی نمانده است که من دفنش بکنم، می انداختم در این دشت احد که درنده ها می خوردن و روز قیامت از شکم درنده ها به بارگاه خدا حاضر می شد. تا افتخار میکرد و خدا هم برش بیشتر رحم میکرد، درجه بلندتر میداد که این بنده من از شکم درنده ها محشر شده، به محشر آمده، به بارگاه من حاضر شده، اما میدانم خواهران او بیتابی میکنم، دفن فرمود و فرمود که من جز روز طائف که به من سنگ زدن و تمام بدن من خون آلود شد، کفش های پیغمبر کفش نبود، به اصطلاح عربی نعلین بود، میخواستم شستشو بدهم پاهای مبارک پیغمبر را و این دمپایی ها را از قدم های مبارک پیغمبر تمیز کنم و جدا بکنم. فرمودند که غیر از اون روز که من با مشکل سختی مواجه شدم از دست کافران طائف، مفزعی، میدانی، جایگاهی که برای من اینقدر دردناک بشه، درد آور بشه، مثل امروز که بالای سر حمزه، جسد حمزه عمو و برادر خود را، حضرت حمزه از لحاظ شیر برادر رسول خدا است، یک زن به هر دو شیر داده، برادر شیری پیغمبره، از لحاظ نسب عموی رسول خدا است، برادر پدر حضرت عبدالله. فرمودند تا به حال در زندگی همچنین منظری که من امروز دارم مشاهده میکنم، جز اون روز که در طائف دیدم، من در زندگی با همچین موردی برخورد نکردم، اینقدر درد من بود. اما وقتی وحشی آمد مسلمان شد، اسمش وحشی بود، قبرش ما زیارت کردیم در حمص دمشق، 160 کیلومتری دمشق فاصله داره، قبرش در داخل یه مسجدی طرف پشت جهت مخالف قبله، با حضرت صوبان رضی الله عنه صحابی دیگر آمد مسلمان شد در مکه، پیغمبر بود. آیا وحشی هستی تو؟ گفت آری یا رسول الله. فرمود که حمزه را تو کشتی؟ خدا برای کسی که خیر بخواد توفیق میداد چجور جواب بده، چجور حرف بزنه. اصحاب رسول را خدا برای صحبت پیغمبر خلق کرده بود، اونا آداب صحبت را هم به خدا به اونا در موقع ضرورت یاد داده بود. نمیگوید که آری پیغمبر من کشتم. این صحبت بی‌ادبانه، بوی غرور داره، بوی نخوت داره. آری من مثلا کار خوبی کردم، حمزه را من کشتم. نخیر، میگوید یا رسول الله آنچه که شما شنیدید همونطور درست. جواب، نحوه صحبت کردن خیلی تفاوت داره، تا اینکه بگه آری من کشتم، تا اینکه بگه که یا رسول الله همچنان که شما شنیدید درست. حضرت هم میفرماید که اگر بتونی جلو چشمان من کمتر ظاهر بشی بهتره برات. یعنی مبادا من اون صحنه های دلخراش عموی خودم را بیاد بیارم و قلب من نسبت به تو بد بشه، قلبم یک فکر بدی بکنه، چیز تندی بر زبانم جاری بشه که برای ایمان تو ضرر باشه، بهتره که کمتر جلو من ظاهر بشه. از همون روز ایشون به دمشق میده. ولی اولیای دنیا، علمای دنیا، اهل سنت اعتقاد ما اینه که همین وحشی که یک نگاه پیغمبر را در یک جلسه دیده، این را یک طرف کنه و تمام اولیای روی زمین را، قطبها، ابدال، اوتاد، بزرگترین اولیاء الله مثل شیخ عبدالقادر گیلانی، غوث اعظم رحمت الله علیه، باجزید های بستامی و امثال این اولیاء را، همه را یک جا بکنید، از این زمین تا آسمان را از این اولیاء پر بکنید، برابر یک ناخن وحشی نخواهند شد. نعره تکبیر الله اکبر، بلند زنده باد، اسلام زنده باد، مقام صحابه زنده باد، چرا؟ این کمال، کمال رسول الله صلی الله. یک دیدار، یک لحظه چهره انور پیامبر را با ایمان زیارت کردن به انسان را به این مقام میرسانه. لذا اون نمازی که پشت پیغمبر خوانده میشه، هزاران نماز من شما پشت بزرگترین ولی زمان بخوانیم، حضرت شیخ اقدس شیخ عبدالقادر گیلانی رحمه الله تشریف بیارن، ما پشتر ایشان یک سال نماز بخوانیم، 10 سال نماز بخوانیم، باجزید بستامی رحمت الله علیه بیاد، ما پشتر ایشان 20 سال نماز بخوانیم، حضرت مجدد الفسانی رحمه الله بیاد، ما 30 سال پشتر اون نماز بخوانیم، با اون یک نماز پشت سر پیامبر که صحابی خوانده برابری نخواهد کرد. لذا فکر نکنید که ما گناه کنیم دخترهای مردم را ببوسیم و پشتر مولوی میریم نماز میخوانیم. خیلی تفاوت معامله هست. پیغمبر نماز که تمام کرد بیرون آمد، صحابی همراهش، یا رسول الله تکلیف من چی شد؟ یا رسول الله تکلیف من روشن، حکم الهی را در من اجرا کن. من از یک زن اجنبی بوسه گرفتم، حکم خدا هرچی از اجرا کن، 10 تا شلاقه، 100 تا شلاقه، جرم دیگری است، سزای دیگری است، بر من اجرا کن. حالا بعد از این همه اصرار، قبل از نماز، بعد از نماز، پیغمبر ازش میپرسه تو در این نماز پشت سر من نماز نخواندی؟ میگه چرا یا رسول الله؟ میفرماد که برو، این گناه تو را خدا با این نماز عفو فرمود. حضرت این مسئله را بیان میکرد در جمع صحابه. حالا من از موضوع خارج شدم، وقتی هم نماند برای اون بحث حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، وقت تمام. و هرچی خدا بخواد، هرچی از دوست آید نیکوست. من گفتم که بارها من یک موضوعی را در نظر میگیرم، البته برای من اینا تکراری هستند الحمدلله، دیگه من مطالعه نکردم، از ساعت 8:30 خوابیدم تا ساعت 10:30 بلند شدم آمادگی نماز را گرفتم، یک کتاب هم باز ورق نزدم. گفتم از هرچی توی ذهن هست برای این مردم یه ساعت صحبت کردن هم زیادن اون چیزایی که توی حافظه هست، ولی بحث حضرت ابوبکر بود، یک تسلیت گفتن برای رحلت حضرت امام بود، اما خدا خواست این بحث همینطوری مقدماتی بیاد، هرچی از دوست رسد نیکوست، خیر شما حتما در این هاست. من همیشه دعا کردم خدا آنچه خیر من و مردم اون را بر زبان من اجرا کن. شاید این مسائل لازم بود که شما بدانید. پیغمبر مسئله چهار تا گواه آوردن را مطرح کرد در جمع صحابه. یک صحابی به نام حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه، غیرتش به جوش آمد، گفت یا رسول الله، من اگر زنم را با مرد نامحرم ببینم صبر میکنم، وای به اون کسی که این همه صبر داشته باشه که بره تو بازار چهار نفر یکی یکی صدا کنه آقا بیا، آقا بیا، تو بیا، نفر چهارم بیا، نگاه کن که زن من با کی چی کار داره میکنه، اینقدر صبر؟ یا رسول الله قسم به خدا، قسم به خدا یه لحظه صبر نمی کنم، با این دهان تیز شمشیرم، نه اینکه اینطوری با پشت شمشیر، با عرض شمشیر بزنمش که فقط درد من بشه، با تیزی شمشیر، شمشیر تیز را چنان بر هر دوتا وارد می کنم که تکه تکه بشن، غیرت من تحمل می کنه برم گواه بیارم. چی میفرمادی یا رسول الله؟ چقدر آدم بی غیرت باشه که بره گواه بیاره تا خانمشو با مرد اجنبی ببینن که چیکار دارن میکنن؟ من غیرتم تحمل نمیکنه، قسم به خدا در همون آن هر دو تانا تکه تکه میکنم. پیغمبر با حالت لبخنده به صحابه خطاب کرد، گفت نگاه کنید این مرد چقدر غیرت داره، ببینید غیرت سعد را، اما بدانید که از سعد غیرت من بیشتره و از غیرت من غیرت خدا بیشتره. به همین خاطر خداوند فواحش، فاحشه ها، گناهان را حرام قرار داده بر بندگان خودش. در روایت دیگری می فرماد ما اصبر من الله، از خدا هیچ کسی صبورتر وجود نداره که بندگان خود را و کنیزان خود را، غلامان خود را که بر همه قدرت آنی داره همه چیزشان را در آن واحد خوش کنه. در حدیث آمده پیغمبر علیه السلام می فرماد و در اون تفسیر یکی از آیات قرآن انه علی رجعه لقادر، خداوند اینجا صحبت نطفه و خلقت انسان در این آیات که خدا انسان را از نطفه آفریده، ولی باز می فرماید خدا بر برگرداندن نطفه قدرت داره. یعنی چه؟ در حدیث آمده برگرداندن نطفه به کجا؟ یعنی همون نطفه ای که از آلت مرد جاری شده که بیرون بیاید و به طرف مقابل به رحم زن شوارد بشه، قدرت خدا این قدره در از همین مسیری که در وسط آلت رسید نطفه، خدا دوباره به مقر خود برمیگردانه. اگر برگردانه خدا قادر زکر را طوری از بین ببره که کار زنا نتونه بکنه، شرمگاه طرف را چنان ببنده که اصلا راهی برای انجام این عمل نداشته باشه، اما هیچ کدوم از این کارها را خدا نمی کنه. چون اختیار ما جبری نیستیم، به بحث اختیار خداوند به بندگان اختیار داده اما بیان کرده هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، راه کفر راه شکر هر دوتا برای انسان واضحه، کدوم انتخاب میکنه؟ خدا اجبارش نمی کنه، مثل سنگی نیست که هر کسی اختیار خود هر کجا پرتاب کنه. اگر اونطوری باشه که نباید انسان با نیکی ها به جنت بره، نباید با گناهان به جهنم بره، یه مقدار خودش باید انتخاب بکنه. فرمودن که خدا از من هم غیرت من تره، پیغمبر می فرماد به همین خاطر گناهان را حرام قرار داده. گویی یک نوع حالا تعبیر کنیم از پیغمبر تنزی بود برای اون اظهار غیرت حضرت سعد، یا حضرت مذمت کرد، یعنی این غیرت غیرت نیست که خلاف دستور خدا باشه. من میگم باید گواه پیدا بکنید تا حکم را حاکم شریعت پیغمبر اجرا بکنه. صحابه براش عذر خواهی کردن، مخصوصا طائفش عذر خواست و گفتن که یا رسول الله ایشان را ملامت نکنید، سعد خیلی غیرتمنده. غیرت سعد در میان عرب و مدینه به خصوص شهرت یافته، معروفه که زنی که ایشان هیچ وقت با زن بیوه ازدواج نمی کنند، یک این زن بیوه را کسان دیگه دیدن، غیرت من تحمل نکنه، من نمی کنه با ایشون با چنین زنی ازدواج. هرچه ازدواج کرده دختر ازدواج کرده تا به حال، و اگر زنی را طلاق بده هیچ کس جرأت این را نداره که با اون زن ازدواج بکنه. حالا بیوه نگرفتن یه چیزه، باز هم کمی مردم میگن خوب آدم اختیار داره، ولی اینکه زنی را طلاق داده راهش را برای ازدواج بر روی همه مردم ببنده که کسی حق نداره، چون این زن را من دیدم برهنه دیدم، کسی دیگر نباید ببینه، اگر ازدواج بکنه مرد را میکشم اون کسی که ازدواج باش بکنه. اینطوری بود. اما پیغمبر علیه السلام اینطوری دستور میفرمان و اون گونه چهار تا گواه پیدا شدن. اون توضیحات را من نمیگم دیگه، قابل فهم عوام نیست، سوء استفاده میشه از اون توضیحات من، که با چه شرایطی گواهی بدهند. همه بگن که ما چنان دیدیم که میله به اصطلاح که برای سرمه چشم استفاده میکنن در سرمدان میکنن و در میارن، ما اینطوری دیدیم، اینجوری با هم دیگه عمل فحشا را مرتکب شدن و اینطور گواه پیدا شدن. من رای پیدا نشده دیگه، و هدف از این گواهی خیلی سخت اینه که اگر کسی دید هم شطور دیدم ندیدم باشه، تا آبروی انسانیت حتی المقدور حفاظت بشه. به این منظوری حالا اونها که آبروی خود بردن در محکمه قاضی گفته بشه فلانی با فلانی چنین کرد و چنان کرد، به این صدا سنگسار میشه یا شلاق زده میشه، در واقع چرا این بلا تشبیه مثل حیوان و سگ سنگسار میشه؟ چون آبروی جامعه اسلامی را برده و از اسلامیت و از انسانیت خارج شده، جز همچنین مرگی که خیلی آبروبر هست برای اون دو نفر، دیگه چیزی که آبروی جامعه اسلامی را برگردانه وجود نداره، باید همینطوری کشته بشه تا همه بدانن در جهان کفر که مسلمین در مورد چنین عمل بی حیایی بی عفتی اینقدر حساسن و چنین دو نفر را از صحنه خود با این بی آبرویی و با این وضعیت از خود طرد کردند و کشتند. جهان کفر نمیفهمه، اعتراض میکنه که در اسلام چرا سنگسار هست. برای اون کافری که به عقیده خود ادعای دین میکنه و دین الهی حضرت مسیح علیه السلام بیزار از این بیغیرتی است که میگه، در کتابهاش مینویسه اگر شوهر آمد در خانه، این دیانت مسیحی امروزه، دیانت اروپاییه، اگر شوهری در خانه وارد شد دید که یک جفت کفش مرد اجنبی دم در اتاق خانومش هست، مزاحم نشه بره توی اتاق دیگه استراحت کنه تا اونا از کار خود از بیحیایی خود فارغ بشند و به راه خود برند. مرد اجنبی که دید کفشاش نیست رفته، اون موقع بره پیش زنش. دیانت بهائیت با و این صراحت نگفتم، حالا پیش آمد، خواندم من تو کتاب هاشون. دیانت بهاییت که هنوزم با بیشرمی، با قطعیت و قاطعیت ختمیت رسول بود، آخرین پیغمبر بودن محمد رسول الله علیه السلام، در همین شهر یه بار یه بی حیا آمده من تبلیغ میکنه، کسی من نشناختم آمد مدرسه سلام علیک فلان، یه کتاب قطور به من داد. بعدا رفت از یه آقای نشسته بود، گفتم این شناختی چی کاره؟ گفت بله این بهایی بچه های شاگرد ما هستن توی مدرسه. به من داره میگه که شما میتوانید یک بزرگترین مهمترین شخصیت نمیدانم دنیاش جامعه چابهار بشید، یعنی این تبلیغشه. از من ملا دست نمیکشه، تو جوان کم سواد خیلی مواظب اینها باش، با زنا راه رد خود را ترویج میدهند، با دختر دادن ترویج میدهند، کفر کارش همینه، با شهوات و شیطنت میخواد پیش بره. اوضاع اینها را نوشتن علمای شیعه، نوشتن بیشتر که تو ایران اونها با اینها آگاه هستن، ما از اون کتاب ها اونها استفاده کردیم. در کتابشون نوشته است که اگر کسی نمیتواند باغ خود را آب رسانی بکنه، جوی و خشک شده آب نداره، با رمز و رمز گفته منظورش چیه، اجازه بده که باغش را کسی دیگه آب رسانی بکنه. خب دیانت های کفر همینطوره، الکفر ملت واحده، کافرا هر نامی داشته باشن در واقع در بیحیائی، در مترود از بارگاه خدا بودن، در نافرمانی خدا، در بیعفتی بیحیائی، با هم یک جور فکر میکنن، برای اونا فرق نمیکنن. اونایی که خودشان در اروپا بر این تفکرن که زن داره معاذالله خلاف میکنه، کفشای مرد نامحرم دم خانهش اتاقش هست در بسته، نید در را نزنه، ناراحتشون نکنه، بره خودش بخوابه توی یه اتاق دیگه تا اینا فارغ بشن. اینه که امروز اعتراض میکنه بر قانون رجم اسلام، بر قانون حدود الهی اسلام، که چرا مسلمان ها رجم میکنن، سنگسار میکنن. بله مسلمان ها حیا دارن، مسلمان ها میخوان اون لوس و گندگی ننگی که را که دو نفر بر جامعه اسلامی وارد کردن، اون لکه ننگ را به این صورت که دنیا ببینه همه مثل سگ سنگسار میکنن، تا بدانند که مسلمان ها اینجور نیستن، این دو نفر این خلاف را کردن. به هر حال در اینجا فقط از صدیق اکبر اون بس رازداری اون یه نفر بیان شد، گفت برو توبه کن پیش خدا تا من ثواب سر رازداری را کسب بکنم از خداوند متعال. فردا طبق تقویم رجب شروع میشه، اول ماه رجبه و چهاردهم خرداد ماه سال روز رحلت امام. ما با عرض تسلیت به مردم مسلمان دنیا و مردمی که از این شخصیت عظیم معاصر جهان اسلام درسهای خوب و نیکو را یاد گرفتند در جهت ظلم زدایی، مبارزه با ظلمه، در جهت تصویر واقعی عدالت اجتماعی در جامعه، حالا من نوعی اگر عمل نمی کنم تقصیر خود منه بر اون رهنمودهایی که بود، اون شعارهای کوبنده وحدت بین شیعه و سنی که هنوزم توسط مقام معظم رهبری اینها تنین افکن گوشه های هر شنواست، و غالبا فرمایش ایشان هست که امام خمینی یک حقیقت زنده و جاوید یا جاودانه بود، و همین طوره که تا این نسلهای موجود و آینده هستند و خواهند بود، یاد و خاطره و مقاومت و مبارزه های سالهای متمادی یه حضرت امام از یادها نخواهد رفت. امیدواریم که خداوند متعال به رهبر معظم که همین روز فردا، ضمن اینکه روز رحلت حضرت امام، روز رهبری و رهبر شدن تا این شدن حضرت آیت الله خامنه ای از طرف مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبری و رهبر جامعه هست، که از این جهت این روز جای تهنیت و تبریک داره و از اون جهت جای غمزدگی و تسلیت را داره. این کار خداست که گاهی تسلیت ها و تبریک ها را با هم در کنار هم قرار میده. مثل بحث، اگر اون درست باشه، اون بحث تاریخی که از دیدگاه بعضی از اهل سنت که مشهوره، ربیع الاول دوازدهمش هم روز ولادت پیغمبره، که البته از لحاظ محققین درست نیست، و هم دوازده ربیع الاول 63 سال بعد از ولادت روز وفات پیغمبره، که حضرت مولانا اشرف علی طهلوی میفرماند این روز با این تعبیر اگر اینطوری درست باشه هم یوم العید هست برای مسلمانان، روز عیده که ولادت پیغمبره، هم یوم الحزن روز غم و پریشانیه که مسلمانان با جدایی پیامبر علیه السلام جهان اسلام غم زده شد، تا امروز غم زده هست. خداوند متعال خوشی های ما را، غم های ما را به ما توفیق بدهد که همه در راه رضای او باشند و هر حرکت و عمل ما مطابق رضای خداوند متعال جل شانه باشه، و از نارضایی خود، ناراضی خود خداوند متعال همه ما را توفیق اجتناب و پرهیز عنایت بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت تمام شد. جمعه گذشته دو نفر از عزیزان دو مطلب را پاسخ مثبت و درست دادند. یکی این پاسخ را داده بود که سوال شد که چرا عرب ها حتی در دوران جاهلیت نام بچه های خود را به نام سگ ها، درنده ها، حیوان ها می گذاشتند، اما نام کنیزان و غلامان خود را بهترین نام می گذاشتند. یک عزیز این جواب داده بود امروز بیاد جایزه خودش بگیره. ما وعده کردیم که جایزه میدیم. جایزه هم همچنان که گفتیم خیلی نفیسه. دو تا کتاب خوبی هست که از اینا معلومات بسیار ارزنده دینی و خوب را میتواند حاصل بکنه. خب مبارک انشاءالله. خداوند به همه توفیق بدهد که آنچه که اینجا در پشت در پای این منبر و تریبون میشنوند یک مقداری را به ذهن خود بسپارند انشاءالله. این تشویقا به این خاطره، و الا از لحاظ کمی این تشویقا ارزشی نداره. یک برادر دیگری به این سوال که نام مادر حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کیست جواب مثبت دادند و در روبرو نشسته بودند. اگر این روز هر جا هستند تشریف بیارند. خداوند توفیق بدهد به همه ما که از مجالس بیان و موعظه ها، از جمعه ها، از مجلسات عزیزان جماعت تبلیغی و جلسات دینی دیگر که می نشینیم چیزهایی برای خود یاد بگیریم. یادگیری علم در زمان رسول الله علیه السلام، اصحاب هرچی یاد گرفتن همینطوری یاد می گرفتن. پیغمبر بیان می کرد، اونا به خاطر می سپردن. البته خداوند به اونا حافظه در خور شان اونا عطا فرموده بود و کتاب و این چیزها نبود که دست بگیرند و بنشینند امروز این کتاب میخوانم و فردا فلان کتاب و امسال فلان کتاب. علم اونها که علمی بسیار شبیه دریاها و اقیانوسها بود، از پیامبر اکرم علیه السلام در محافل، مجالس خصوصی، عمومی، جمعه ها و موعظه ها و همراهی پیغمبر علیه السلام این همه علوم را یاد گرفته بودند که امروز به ما منتقل کردند. خداوند متعال از همه اونها و به خصوص از سربر همه صحابه که ابوبکر صدیق به عقیده ما اهل سنت راضی بشه، راضی باد، رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدا اعلان کرده در قرآن که از همه اینا خدا راضی شده است و خدا که از کسی راضی بشه دوباره تجدید نظر نمیکنه. خدا دادگاه تجدید نظر نداره که پشیمان شدم من اعلام رضایت کردم از اصحاب پیغمبر حالا پشیمان شدم، نه، رضی الله عنهم، خدا از اونها راضی شده است و رضوا عنه، آنها هم از خدا راضی هستند. و سرور صحابه بهترین خلائق بعد از تمام پیغمبران ابوبکر صدیق رضی الله عنه. و سلام خدا و درود خدا بر سرور انبیا جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همه پیامبران الهی از آدم تا خاتم صلی الله علیهم و علی آلهم و سلم اجمعین، بعد که آنها هر یک در زمان خود آفتاب و ماهتاب و مشعلهای فروزان جوامع مختلف بودند که به سوی خدا دعوت می کردند. خداوند متعال ماها را هم انسانهای الهی و بندگان واقعی و پرستش کنندگان درست و صحیح و معامله کنندگان حقیقی با ذات خودش قرار بدهد و در ردیف مؤمنان واقعی ما را محشور بفرماد. در روز قیامت ما را با پیغمبران، با امام پیغمبران، با یاران خاص پیغمبران، با اصحاب پیغمبر، با یاران پیغمبر، با حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و با حسنین و با حضرت فاطمه و حضرت عایشه و سایر اصحاب رسول خدا علیه السلام روز قیامت خدا ما را همراه بکند و محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.